Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wichura nad Polską słabnie, ostatnie porywy jeszcze na południu kraju. W nocy wiać ma już tylko w górach. W Vikersund rozpoczyna się indywidualny konkurs w lotach narciarskich. Wczoraj drużynowo Polacy zajęli drugie miejsce. Na Podlasiu od dziś kwesty Pola Nadziei, prowadzone przez białostockie hospicjum dla dzieci. Wiatr, który od wczoraj daje się mocno we znaki, już słabnie. Silniejsze porywy jeszcze na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, południu Mazowsza i w Małopolsce. Wieczorem i w nocy mocniej wiać będzie w górach, mówi dyżurna synoptyk Grażyna Dąbrowska. Jeszcze na Przedgórzu Sudeckim tam jest prognozowany wiatr w porywach do 55 km na godzinę, natomiast wysoko w górach do 90 km na godzinę. Natomiast na pozostałym obszarze już tego wiatru być nie powinno. Noc chłodna, temperatura minimalna wyniesie od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do około 4-5 na zachodzie. Wichura uszkodziła wczoraj sieć energetyczną. 22 tysiące odbiorców nie miało prądu. Zerwanych też zostało ponad 140 dachów. Jutro ma być już wyraźnie cieplej, a we wtorek na zachodzie 15 stopni. W tym przypadku Polakom życzymy pomyślnych wiatrów. Za niecały kwadrans w norweskim Vikersund rozpocznie się konkurs indywidualny w lotach narciarskich. Wczoraj odbył się konkurs drużynowy i nasza ekipa w składzie Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła zajęła drugie miejsce, zaraz za Norwegami. Kot, Stoch i Żyła ustanowili nawet życiowe rekordy. Jak mówi szef Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, biało-czerwoni przez cały sezon utrzymują dobrą formę. Świetnie spisywali się nasi zawodnicy, co właśnie było to, czego oczekiwaliśmy. Trzymają fason, trzymają formę, trzymają dobrą dyspozycję. Polacy są na pierwszym miejscu w klasyfikacji Pucharu Narodów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Na karę śmierci skazano w rządzonej przez Hamas strefie gazy dwóch handlarzy narkotyków. To pierwszy taki wyrok wydany przez palestyński wymiar sprawiedliwości w sprawie handlu nielegalnymi substancjami. Dotychczas najwyższy wymiar kary dotyczył ludzi uznanych za winnych współpracy z Izraelem lub zabójców. Dilerzy zostali zatrzymani, gdy przemycali marihuanę, opium i tramadol tunelami pod granicą między Egiptem a strefą. Marihuana i leki przeciwbólowe zalewają zniszczone przez wojny i pogrążone w biedzie kraj. Hamas nasila z tym walkę i domaga się surowszych kar. Rozpoczęły się kwesty w ramach kampanii Pola Nadziei prowadzonej przez białostockie hospicjum dla dzieci. W Białymstoku, Supraślu, Czarnej Białostockiej i Zabłudowie datki zbierają wolontariusze Fundacji Pomóż Im oraz członkowie Bractwa Prawosławnego. Finał akcji odbędzie się 21 maja. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowy ośrodek, w którym znajdzie się tzw. dom opieki wyręczającej Arka oraz hospicjum dla osieroconych dzieci. Herbaciarnia na szczycie góry, agroturystyka dla rowerzystów i hodowla bobołów w ukraińskich Karpatach to wybrane tematy z portalu Ukrainer, którego polska wersja właśnie wystartowała. Strona ma nam przybliżać Ukrainę. Pomysłodawcą portalu jest ukraiński dziennikarz i pisarz Bohdan Lochwynenko. Jak powiedział mi, Ukrainer ma pokazywać mniej znaną Ukrainę poprzez historię niezwykłych ludzi, którzy starają się zmienić swoją małą ojczyznę. Odkrywamy nieznane miejsca, ale po pierwsze ludzi. To znaczy, jeżeli chcemy pokazać jakieś miejsce, to robimy to poprzez ludzką historię. Portal wystartował w lipcu. Od teraz każdy artykuł jest tłumaczony na polski. Robią to wolontariusze, których koordynuje Natalia Panczenko z Fundacji Euromajdan Warszawa. Często Polacy pojęcia nie mają, kim są tak naprawdę ci Ukraińcy, więc musimy się nawzajem otwierać, musimy się nawzajem siebie uczyć. Obecnie w portalu można przeczytać teksty i obejrzeć materiały wideo poświęcone Zakarpaciu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przenośny monitoring używany przez Straż Leśną zarejestrował wilki przechadzające się drogą w nadleśnictwie Szczytno na Warmii i Mazurach. To dowód na to, że w naszych lasach występuje bogactwo zwierzyny płowej, która stanowi pokarm dla wilków, mówi Adam Pietrzak z olsztyńskiej dyrekcji lasów. Wilków. Jeszcze jak się nawet porozmawiam tutaj z leśniczymi miejscowymi z nadleśnictwa Olsztyn, jeszcze te kilkanaście lat temu, w latach 90. tutaj nie było. Teraz są widywane, także no to świadczy o tym, że ten las jest w dobrej kondycji, no bo ten las musi te wilki wyżywić. To nie są wegetarianie, to są drapieżniki, których podstawową dietą jest sarna. Podolsztyńskie nadleśnictwa prowadzą stały monitoring liczebności wilków i rysi. Jeszcze 10 lat temu żyło tam około 50 wilków. Dziś już ponad 140 osobników. To był serwis Trójki.

opowiemy historię jednego z najsłynniejszych polskich dramatów, który ma charakter misteryjny, a więc jesteśmy, że tak powiem, w tym miejscu i w tym czasie, czyli tuż przed zmartwychwstaniem. I najsłynniejszy tekst, który powstał o właśnie zmartwychwstaniu pańskim, to tekst staropolski z wieku XVI. Wyszedł spod pióra księdza Mikołaja z Wilkowiecka. Tak troszkę żartuję, bo wszyscy to wiedzą, to jest chyba lekcja z pierwszej klasy liceum na temat dramatu staropolskiego. Ale może, żeby kontynuować taką lekką narrację, to dopowiem, że Mikołaj z Wilkowiecka to był taki rodzaj brata Grimm, bo tak w zasadzie nie on napisał tę historię, tylko zebrał to wszystko, co usłyszał, bo to było w przekazie ustnym podawane. Myślę, że może uporządkował, może uczynił z tego bardziej spójny dramat. W każdym razie dobrze się stało, że to uczynił, bo może do dzisiaj zachowałyby się tylko szczątki tegoż. Proszę Państwa, to było długie przemówienie polonistki, które siedzi między dwoma anglistami, którzy może wiedzą więcej niż którykolwiek polonista na temat tego misterium. Pan profesor David Malcolm z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Doktor Tomasz Wiśniewski z tego samego uniwersytetu. Dzień dobry. No i teraz dlaczego z anglistami z Uniwersytetu Gdańskiego rozmawiamy o, no właśnie, o tym naszym, jednym z najsłynniejszych tekstów historycznych, literacko-sakralnych. Podczas ostatniej edycji dwóch teatrów w Sopocie prezentowana była historia w nagraniu telewizyjnym Teatru Wierszalin. I wówczas Piotr Tomaszuk wyszedł z propozycją, żeby spróbować ten dramat przedstawić w języku angielskim. Była to dosyć śmiała propozycja, no, wyzwanie, które warto podjąć, żeby zobaczyć, jak tekst jednak zupełnie obcy kulturze anglosaskiej sprawdziłby się w języku angielskim. Szczęśliwie się składa, że na anglistyce gdańskiej mamy profesora Malcolma, który zajmuje się nie tylko tłumaczeniami, ale również własną twórczością i w związku z tym od razu skierowaliśmy te kroki do profesora Malcolma, który nie tylko zdecydował się przetłumaczyć ten tekst, ale również zrobić to w sposób literacki, oddać prawdę tekstowi w języku angielskim za pomocą wersów, rymowanych dystychów, 8 zgłoskowców, co początkowo wzbudziło entuzjazm, ale jednocześnie pewnie niedowierzanie. Ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać o pierwszych wprawkach, okazało się, że chyba jest to możliwe. I tak ta historia z historią anglistów się rozpoczęła. Widzowie muszą i czytelnicy muszą zdecydować. To jest jedyna prawidłowa próba. Poważnie mówiąc, to była przyjemność pracować z tym tekstem, który jest moim zdaniem bardzo ciekawy. Ze strony Mikołaja z Wilkowiecka. On wybrał pewien element tej fabuły i co dr Wiśniewski podkreśla w jego wstępie do książki, że po prostu to jest bardzo odważna decyzja po stronie Mikołaja, że to po prostu on wybrał właśnie ten element fabuły jakby po głównym wydarzeniu, prawda? Bo to jest zmartwychwstanie po wydarzeniu. Więc i technicznie, i językowo są wyzwania. No naprawdę, ale można coś sensownego zrobić moim zdaniem. Wyzwanie, no ale to przede wszystkim jest staropolszczyzna. Język jest oczywiście stary, z końca XVI wieku, więc no, to nie aż tak daleko. I oczywiście nie można przetłumaczyć tekst z XVI wieku w języku polskim na angielski z XVI wieku, bo widz, czytelnik nie będzie miał łatwy dostęp do tego tekstu wtedy. Więc można przetłumaczyć stary tekst na angielski, który nie jest dokładnie staroangielski, ale można dać taką patinę, taką aurę starego języka, korzystając z współczesnego języka, z elementami starości. I paradoksalnie to daje tłumaczowi pewną swobodę. I słownictwo jest większe również. To bardzo ciekawe jakby ćwiczenie translatorskie. Czyli taki rodzaj stylizacji, że dopytam pana doktora Tomasza Wiśniewskiego. Proszę się zastanowić, bo ja tylko przypomnę znowu lekcję z liceum, że pełne brzmienie tytułu jest Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim ze 4 świętych ewangelistów zebrana, a wierszykami spisana przez księdza Mikołaja z Wilkowiecka, zakonnika częstochowskiego. Ten przypadek, wydaje mi się, jest ciekawy właśnie z punktu widzenia tłumaczenia. W zasadzie miałem takie doświadczenie obcowania z tekstem źródłowym. Rzadkie doświadczenie dla anglisty, jednocześnie w adaptacji współczesnej Piotra Tomaszuka. To jest ten ciekawy, odwrotny przykład, wydaje mi się, do tego, co mamy z Szekspirem w języku polskim, bo przecież tam nie żądamy tego, żeby Barańczak tłumaczył to. Tłumaczył to w sposób dosłowny, tylko jesteśmy mu wdzięczni za to, że uczynił to w sposób bardzo przystępny dla współczesnego odbiorcy. Proszę bardzo, bo mój wstęp wprowadzał w błąd, bo sugerował, jakoby tekst tejże historii został przełożony przez pana profesora. Tymczasem nie gigantyczny, stary tekst, tylko to, co Piotr Tomaszuk przygotował dla swojego teatru i teatru wierszalni. Tak, jest to zasadnicza różnica z wprowadzeniem pewnego poziomu metateatralnego, elementy no typowo jakieś wierszalinowe, że tak powiem, są tutaj widoczne. Dzięki temu, że Teatr Wierszalin pokazuje swoje trzy przedstawienia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim na żywo, jednak w innej przestrzeni teatralnej, więc to też niesamowicie ciekawe pytanie, jak to widać. W Elżbietańskim Teatrze pokazanie czegoś, co właściwie powstawało właśnie wtedy. W tym samym czasie. Jest to przełom wieków XVI i XVII. W tym samym czasie na pewno były te przedstawienia grane. Zostanie dopisane nowe znaczenie, czyli trzeci jakby język. A jeszcze w tym wszystkim będzie książka. W jednym egzemplarzu przygotowana jest w związku z tym, że Teatr Wierszalin przyjeżdża do Trójmiasta. No, wspomnę tylko, że profesor Limon również jest anglistą gdańskim. Więc jak gdyby tutaj te wszystkie ścieżki bardzo się łączą i była to znakomita okazja, żeby wyszła ta książka, która wizualnie również, myślę, ciekawie złożona jest przez Mateusza Kasprzaka. Wizualnie będzie to bardzo ciekawy artefakt. To wszystko się spotyka i chciałbym tylko zaznaczyć, że to nie jest tak, że tylko mężczyźni przy tym pracowali, gdyż... Też współpracowała z nami polonistka, pani doktor Katarzyna Kręglewska i również pani profesor Jean Ward z naszej anglistyki też rzuciła krytyczne oko na tekst. To teraz poproszę, żeby panowie mnie poprawili. The History of the Glorious Resurrection of Our Lord. The History of the Glorious Resurrection. Tak tłumaczy to David Malcolm. Mieliśmy tutaj dużo rozmów na temat samego tytułu. To bardzo ciekawe sprawy. Wychodzą przy samym tytule, przy doborze słów. Chwalebny chociaż, jak przetłumaczyć. Tutaj mieliśmy... Glorious, tak, w ostatecznej decyzji. Profesor podjął taką, ale to nie jest takie oczywiste. Tytuł brzmi po angielsku The History of the Lord's Glorious Resurrection i przy tym musimy autorstwa Mikołaj of Wilkowiecko. To brzmi bardzo ładnie moim zdaniem, ale przy tytule trzeba podkreślić, że historia... I właśnie o to chodzi, że po prostu to nie staroangielski, ale jest taka patyna bardzo dostępna. To nie błąd ortograficznie, że napisaliśmy historię inaczej niż się pisze dzisiaj. Bez Y na samym końcu, a z I, E na samym końcu. Jeszcze mówi to dokładnie tak samo, ale to już widać, że to jest aluzja do stanu starości właśnie tego tekstu. Czytelnik widzi, że to po prostu to jest stary tekst, ale wszystko jest do zrozumienia. No właśnie, to ja zapytałam pana doktora, ale może niepotrzebnie upieram się, żeby doprecyzowywać, ale czy to jest taki rodzaj po prostu stylizacji? Mamy taką świadomą decyzję, że przede wszystkim warstwa literacka jest zachowana. No to już pierwsze wyzwanie jest, które mało kto by potrafił je podjąć, myślę, żeby jednak wartość literacką, ośmiozgłoskowiec, rymowany w języku angielskim. Czyli mówimy już o poetyce. O poetyce, tak. Natomiast stylizacja jest tutaj wyraźna. Podejrzewam, że czytając to, raz na jakiś czas będzie trzeba się posiłkować. Bądź to słownikiem, bądź właśnie wersją polską, która jest na lewej karcie książki. Ja osobiście początkowo myślałem, że mówimy tutaj o tłumaczeniu prozą. Że nie tak ambitnie właśnie, nie doceniłem chyba osób, które są wokół, ale okazało się, że jednak właśnie możliwe jest nie tylko stylizacja, również warstwa poetycka zachowana i na tym przecięciu ten tekst w języku angielskim się rozwija. Językowo mi się wydaje, że to w polskim tekście są takie zestawienie różnych stylów, różnych języków. Bardzo, można powiedzieć, kolokwialny język, język na wyższym poziomie stylistycznym, język patosu, jak Piotr rozmawia z Chrystusem na przykład. Ale również są takie komiczne momenty i tłumaczenie, przekład jest próbą odzwierciedlenia tego, może w inny sposób, ale to jednak i świadomie tak zrobiłem, więc jest pewna ekwiwalencja, mogę powiedzieć, w tłumaczeniu. Że to teraz wybrniemy z tego impasu czasowego, skoro już tacy jesteśmy językowo korekt i wyczuleni na język dzisiaj, to musimy doprecyzować, czyli użyć czasu przeszłego, tak? Jeżeli dzisiaj jest 19, to Wierszalin w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim występował. Wspaniała podróż czasowa z panią, tak? Jak gdyby o 1582 rok, tutaj 19 marca 2017 roku. Jeszcze dzisiaj będzie przedstawienie Boga Niżyńskiego. Wczoraj było przedstawienie historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim oraz spotkanie z nami oraz Piotrem Tomaszukiem i Mateuszem Kasprzakiem, a przedwczoraj, 17 w piątek, wzięło wstąpienie. Także trzy sztuki są pokazywane w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, no w tym znakomitym cyklu, gdzie możemy obejrzeć sztuki z całego kraju. Może jest szansa. No prawda, że to dzisiaj jest wieczorem ten trzeci spektakl. To się kasy cieszą. Cały Gdańsk pojawi się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. No tam mieści się sporo widzów, tylko no, trzeba pamiętać, że jeżeli usiądzie się na galerii, no to widać gorzej, ale ja bardzo lubię siedzieć na galerii, bo się świetnie tym bawię. I ta zabawa jest największą przyjemnością uczestniczenia w tym tłumaczeniu również. Fascynująca wyprawa poprzez tekst źródłowy. To ja bardzo dziękuję, ponieważ niedługo odbędzie się w Gdańsku, przepraszam, cykl spotkań odnaleziony w tłumaczeniu, czyli będziemy rozmawiać wyłącznie o tłumaczeniach, więc myślę, że ta podstawa, którą dzisiaj sobie zbudowaliśmy, może nam się jeszcze przydać. Tłumaczenie jest bardzo, bardzo ciekawym zajęciem. Pan profesor David Malcolm oraz pan doktor Tomasz Wiśniewski z Uniwersytetu Gdańskiego z anglistyki. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj dwie kartki z kalendarza, czyli rodzaj intermedium. 14 marca pan Jerzy Trela obchodził 75. urodziny. 26 marca Wojciech Młynarski ukończyłby 76 lat. Odszedł 15 marca. Poeta piosenki, tak o nim mówiliśmy, ostatni z wielkiej czwórki, Kofta, Osiecka, Przybora, Młynarski. Związany przez lata z Trójką, swoje największe autorskie spektakle zrealizował w Teatrze Ateneum w Warszawie. To Brel, Hemar, Wysocki. Kto to pamięta? Wspominamy pana Wojciecha od środy, a więc nie muszę dodawać, że tłumaczył, reżyserował, w bardzo szczególny sposób komentował rzeczywistość. A w 2013 roku program trzeci został zaproszony przez Fundację Róbmy Swoje dla Kultury na festiwal twórczości Wojciecha Młynarskiego. Pierwszy odbył się w Sopocie, dwa kolejne w Gdańsku. Magazyn był na tych festiwalach. Po raz ostatni spotkaliśmy się w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. I to było 27 września 2015 roku. Gośćmi Wojciecha Młynarskiego byli panowie Marian Opania, Wiktor Zborowski oraz kompozytor Jerzy Derfel. Oto fragmenty tego spotkania. No i warto powiedzieć, że wszystkie trzy spektakle, które sobie bardzo cenię, w Ateneum były z udziałem Mariana, to znaczy i Brel, i Hemar, i Wysocki. I wszędzie Marian był, że tak powiem, no, podporą. No i Kubuś Fatalista. I Kubuś Fatalista. Zresztą to pan Marian, zdaje się, wymyślił nas. Ja wymyśliłem, żeby okrasić tekst Diderota wspaniałymi pieśniami Wojtka i z genialną muzyką Jurka. I bardzo, bardzo to fajnie wyszło. Nawet powiem, że te piosenki przebiły sam tekst Diderota. No, w największym skrócie po prostu swoje takie fascynacje śpiewającymi poetami zebrałem w trzech spektaklach. Dwa z nich były tłumaczone, to znaczy i Brel, i Wysocki. I to były jakby takie, no może nawet nie małe monografie,

Gorzkie żale, odprawiane u nas od XVIII wieku, a od 8 lat... Jest to nazwa też festiwalu wielkopostnego, organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Wprawdzie od zeszłego roku wzbogaciliśmy tą nazwę Gorzkie żale przez nowe epifanie, aby jeszcze mocniej zakorzenić ten festiwal w myśli Jana Pawła II, którą wyraził w liście do artystów. Dlatego też pełna nazwa teraz festiwalu to Festiwal Nowe Epifanie Gorzkie żale. Studio dyrektorzy festiwalu. Zacznijmy teraz od głosu, który jeszcze nie pojawił się, aczkolwiek może być Państwu doskonale znany. Redbath Knistra, aktor. Witam serdecznie, dzień dobry. Dyrektor, tak panowie, podzielili się artystyczny tego festiwalu, dzień dobry. I Paweł Dobrowolski, dyrektor naczelny, nie lubię tego słowa, ale cokolwiek by to miało znaczyć, obaj panowie odpowiadają za przebieg tego bardzo długotrwającego festiwalu, bo ile dni? No tyle, ile Wielki Post, 40 dni i 40 mniej więcej wydarzeń festiwalowych, także jest to rzeczywiście prawdziwy maraton. Od 1 marca do 10 kwietnia. Tak patrzę na Pawła, przepraszam, ja zawsze w dygresję się zaplątuję, ale pamiętasz, Pawle, nasze rekolekcje teatralne? Oj, doskonale, właśnie też przypomniałem sobie, bo pamiętam, że też byłem tutaj gościem tego studia, opowiadając o katechezach, które organizowaliśmy w Instytucie Teatralnym. To było już prawie 10 lat temu, czyli wtedy jeszcze, kiedy nie było festiwalu, więc w jakimś sensie jest to, można powiedzieć, kontynuacja. Ale skojarzenie jest też o tyle istotne, że te katechezy czy rekolekcje miały charakter świecko-sakralny czy sakralno-świecki. Spotykaliśmy się przede wszystkim na Chłodnej jeszcze. No więc właśnie, w klubu kawiarni. Były to rozmowy o Bogu prowadzone, ale właśnie w kontekście teatralnym odbywało się to w piwnicy, więc w ogóle jak pierwsi chrześcijanie po jakichś katakumbach chowaliśmy się, by uprawiać teologię teatru. I nikomu to nie przeszkadzało i bardzo, bardzo dużo pięknych myśli po tamtym cyklu spotkań w nas pozostało. Przepraszam, jakiś taki patos. Może zacznijmy od dzisiejszego wieczoru. Dziś wieczorem mamy Państwu do zaproponowania dwa wydarzenia. Pierwsze wydarzenie to jest koncert barokowy na skrzypcach w kościele Wizytek. Koncert tam, gdzie kiedyś ksiądz Twardowski miał swoje msze i kazania. Teraz będziemy wsłuchiwać się w piękną muzykę, w sonaty misteryjne. Jest to rzeczywiście wyzwanie, ponieważ koncert trwa 3 godziny i jest taką medytacją skrzypcową nad tajemnicami różańca. O 18.30, a o 19.00 spektakl Tadeusza Słobodzianka. Który już miał swoją premierę. W piątek. Spektakl wyreżyserowany przez Andrija Spisaka, Historia Jakuba. Ponieważ skoncentrujemy się na matkach i bardzo różnych aspektach. Spektakl właśnie Tadeusza Słobodzianka jest inspirowany życiem księdza Jakuba Romualda Wexlera Waszkinela. Jest rzeczywiście postacią o niezwykłej biografii. W wieku 36 lat dowiedział się, że jest dzieckiem ocalonym z Holokaustu, zaadoptowany przez katoliczkę, która zresztą wszczepiła mu tę wiarę, że stał się księdzem. Natomiast później jeszcze odkrył właśnie swoje pochodzenie żydowskie i w ten sposób ma te dwie matki, które próbuje zrozumieć. No i stał się jakby taką inspiracją dla Tadeusza Słobodzianka do tego, żeby napisać o tym dramat. Dramat jest oczywiście tylko na motywach tej biografii. Natomiast ksiądz Jakub Romuald wystąpi też podczas festiwalu osobiście w spektaklu Pawła Pacyniego Matki, który będziemy pokazywać już za 2 dni w środę. To spektakl, który miał premierę w Teatrze Żydowskim, który błąka się bezdomny. Na festiwal przygarnął i biorą w nim udział rzeczywiście dzieci Holokaustu. Paweł szybko mówi. A ja jeszcze chciałabym zwrócić się do Redbada. Skąd wziął się pomysł na właśnie ten cykl matczyny w tym roku? Na dygresję jeszcze jedną pozwolić sobie, to Paweł Pacini w zeszłym roku też był gościem festiwalu, to znaczy miał swój spektakl. Sporo o tym rozmawiałam z Pawłem, zresztą w kontekście już świąt wielkanocnych, tak spotykaliśmy te dwie tradycje żydowską z naszą chrześcijańską. No to jest przygoda. Patrzę na pana Redbada, 3. dygresja. Krum przypomina mi się. Literatura żydowska, tak więc tutaj parę wyrazistych linków się zarysowało. Wracam tak, do pytania. Humor żydowski, bardzo dobrze odbierany w Polsce. Wracam do pomysłu na pojawienie się owych matkowej figury, matki zresztą wieloznacznej, w naszej tradycji szczególnie. Pracując z Krzysztofem Warlikowskim, siłą rzeczy się spotkaliśmy wokół tematu matki, analizując nieustająco na różne sposoby, mniej lub bardziej dosłownie, tę niezwykłą relację, z którą każdy z nas tak czy inaczej ma do czynienia, nawet jeżeli z jakichś powodów nie ma matki, to też jest to temat. Tym bardziej jest to temat wtedy. Tym bardziej jest to temat, tak. Sam motyw edycji, nagle się pojawiła ta matka. Ja powiedziałem to tak spontanicznie. Cierpienie matki to był taki roboczy punkt wyjścia. Mnie osobiście zawsze ciekawiła postać matki jako archetyp też Matki Boskiej, zawsze w cieniu tej, która poświęca swoje życie dla głównego bohatera, więc od razu wiedzieliśmy, że jest coś na rzeczy, że to jest temat, który warto podjąć. A ponieważ ten Wielki Post i cierpienie Chrystusa bezpośrednio wiąże się też z cierpieniem wszystkich bliskich wokół niego na czele z matką, to tym bardziej się to wiązało. Później tak się złożyło, że odwiedziłem to wspaniałe muzeum, byłem domu Karola Wojtyły Wadowicach, gdzie przewodnik powiedział, że po śmierci mamy ojciec zabrał Karola 9-letniego do kościoła naprzeciwko, zaprowadził go do kaplicy z Matką Boską, wskazał na nią i powiedział do niego: teraz to będzie twoja matka. Kolejny element, który dla nas jest ważny, pewien kontekst związany z Janem Pawłem II i jego myślą, no w pewnym sensie można powiedzieć, że oddał się Maryi, więc ta relacja z postacią opiekunki i tej biologicznej, i tej boskiej w tym momencie już była oczywista. Chcieliśmy zrobić taki cykl artystów, którzy będą się mierzyć z tym tematem na własnym podwórku. No jakoś tak się zdarzyło, że właściwie zostałem z tym zadaniem sam. Zadanie okazało się, znaczy no nie tyle może mnie przerasta, co jest bardzo absorbujące. Na ogół jako dyrektor artystyczny w miarę toczenia się festiwalu stawałem się coraz bardziej rozmowny, bo było coraz więcej wydarzeń, które nam się układały w jakąś większą całość. Natomiast tym razem jest odwrotnie, się coraz bardziej robię introwertyczny i coraz mniej mówię. Ale jeszcze wracając do młodego Karolka, jest taki przekaz, że zdążył otrzymać od mamy medalik, na którego odwrocie było wyryte totus tuus, cały twój. Ja dopiero niedawno się dowiedziałem, że nie wszyscy wiedzieli, że to totus tuus było oddaniem się Matce Boskiej. No i ta wieloznaczność tej figury matki, no w Polsce to szczególnie taka ważna zbitka słowna, matka ojczyzna, matka polska, matka Polka, matka ziemia. Matka Kościół też, eklezja. Rzeczywiście każdy Polak ma ich przynajmniej ze 3 czy 4. Kolejne skojarzenie otóż podczas warszawskich spotkań teatralnych, które w jakimś momencie zaczną nakładać się na wasz festiwal, pojawi się spektakl, no można powiedzieć taki ikoniczny, no bo wszystko o mojej matce, Michała Borczucha z Krakowa, z Teatru Łaźnia Nowa. Z tym nie miało sensu dublowanie wydarzeń. No ale to ciekawy kontekst pojawi tak, się. Tak, że cieszymy się, że to się rzeczywiście ma szansę dopełnić jakoś. Może powiemy o fenomenie Mikołaja, Mikołajczyka i jego trupy. Kolejny spektakl, który Mikołaj przygotowuje z grupą seniorów, z grupą spektaklową z Zakrzewa. No mamy nadzieję, że powstanie ciekawy spektakl, który ma mierzyć się z takimi wyobrażeniami właśnie o matce ludowymi w jakimś sensie, ale też właśnie w kontekście Maryi, na ile my dorastamy do tego ideału, do tego wzorca. Mikołaj pracuje mocno właśnie z ciałem zarówno tych seniorów, jak i tancerzy, których zaprasza do współpracy. Też takim ważnym odniesieniem dla Mikołaja jest utwór Kilara Angelus, do którego sam miał okazję tańczyć zresztą na Jasnej Górze. To jest takie jakieś takiego wspomnienie bardzo silne. To jest na niezwykły utwór, który też tutaj w jakimś sensie będzie przekładany w wersji muzycznej też na taki język muzyczny, ludową do pewnego stopnia. Mhm. Tak. Dodajmy, Mikołaj, że to jest choreograf, bo może nie wszyscy państwo wiedzą, nie wszyscy bywali na Malcie. Tak. On tam pokazywał swoje przedstawienia właśnie realizowane w Zakrzewie. Mikołajczyk jest niezwykłą postacią, jest tancerzem nagradzanym, utalentowanym, który przeżył kontuzję i przeszedł cały proces takiej akceptacji tego swojego stanu. Jest dla mnie takim niesamowitym przykładem prawdziwego artysty, którego nie określa gatunek, tylko w momencie, kiedy coś go ogranicza, natychmiast wytwarza jakieś nowe narzędzie i tym narzędziem stało się to spotkanie z tymi seniorami z Zakrzewa. Mikołaj Mikołajczyk i Paweł Passini to są dla mnie takie przykłady artystów, którzy najbardziej, jeśli chodzi o mnie, odpowiadają takim kryterium, które określają naszą czasoprzestrzeń tego festiwalu, który jest taką czasoprzestrzenią dialogu przede wszystkim właśnie w duchu Jana Pawła II. Ich określa to, że oni niezależnie od swojej religii czy światopoglądu w sposób bardzo szczery, bezkompromisowy dociekają prawdy. I przez to ich wypowiedź staje się, nawet jeżeli jest radykalna, bardzo mocna i ugruntowana. Jest świetnym punktem wyjścia do rozmów, które są clue naszego festiwalu. Rzeczywiście nasz festiwal, tak jak rozmawialiśmy o warszawskich spotkaniach teatralnych, które mianują się jako przegląd tych najciekawszych zjawisk, które pojawiły się w teatrze w ostatnim sezonie. W Polsce. W Polsce, tak, oczywiście w Polsce, no i z małymi wyjątkami, bo też w tym roku będzie spektakl Grzegorza Jarzyny z Moskwy. Tak, nasz festiwal nie ma takich ambicji, żeby pokazywać najlepsze rzeczy, tylko raczej interesuje nas ten proces poszukiwania i takie otworzenia rzeczywiście laboratorium, gdzie możemy bez jakiegoś skrępowania poruszać najważniejsze tematy właśnie eschatologiczne, jakieś takie ostateczne, związane też z matką, bardzo osobiste, w taki nieskrępowany sposób przyglądać się im i rzeczywiście przedstawiać w formie pokazu, widowisk. Z takim też pozwoleniem sobie na pewne pomyłki. Budujemy trochę środowisko twórców, artystów otwartych na pewne tematy, na dialog, do których jednak mamy duże zaufanie. Fantastyczne, że istnieje taka kategoria też komplementarności w stosunku do warszawskich spotkań teatralnych, że to nie jest konkurencja, tylko że w jakimś stopniu ze sobą też dialogujecie. To jest chyba taka wymarzona sytuacja w życiu kulturalnym. Nie rywalizujemy, tylko rozmawiamy, dopowiadamy. Pozostajmy przy teatrze, bo już czasu mamy niewiele. Wiem, że panu nie wypada, Redbadzie, mówić o swoim, no więc ja zapytam pana o pana własny spektakl. Tak, no. Takie słowa jak spektakl czy monodram nie do końca pasują do tego wydarzenia. Najbliżej... Aczkolwiek się... w kategorii teatr mieści się. Tak, no, w instytucie teatralnym, czy można powiedzieć, w takim miejscu, które służy też do badania teatru z różnych stron. Nazwałem to happeningiem narracyjnym, chcąc troszeczkę sprytnie skorzystać z tego, że akurat ten temat mamy w tym roku na tapecie, czyli spotkać się z... Nie tyle z moją mamą, bo mojej mamy już nie ma, ale spotkać się z całym tym kompleksowym zjawiskiem, jakie niosła ze sobą moja mama, ale właściwie bardziej ze sobą samym. Pewna terapeutka, z którą konsultowałem pewne rzeczy, na ile mogę sobie pozwolić i na ile uda mi się w sposób artystyczny podejść do tego, bo przecież nie chodzi tutaj o jakieś wewnętrzanie się. Ona tak jakby, robiąc dygresję od naszego głównego tematu rozmowy, czy jakby jakości tego, co zamierzałem opowiedzieć, powiedział, no ale mam przede wszystkim nadzieję, że to nie będzie spektakl o mamie, tylko o tobie, bo mamie już wystarczająco czasu poświęciłeś w życiu. No więc... Przepracowuję pan tę traumę. Traumę już przepracowałem. Tak, nie każdemu jeszcze się parę udaje. Lat temu nie byłbym w stanie w ten sposób tak sobie swobodnie rozmawiać na ten temat. Natomiast to, co okazało się, że jest do przepracowania, to jest pewnego rodzaju właśnie nauczyć się opowiadać o tym. Zauważyłem, że ja po prostu nie opowiadam w ogóle tak w życiu historii z mojego dzieciństwa. Nie dlatego, że one były jakieś takie straszne, tylko dlatego, że to, co się z moją mamą wydarzyło, jakiś taki cień położyło na te wszystkie dobre i ciekawe i szczęśliwe momenty. No i teraz właśnie ucząc się na głos o tym mówić, zaczynam jakby integrować to w sobie, można powiedzieć. I to jest to, co ja z tego mam. Natomiast oczywiście spektakl robię już nie dla siebie, tylko po to, żeby z tego spotkania wszyscy wyszli z czymś. Robię go po to, żeby dać ludziom taką możliwość przyjrzenia się swojej własnej relacji z mamą. I to jest trochę tak, jak się zaczyna poemat Mickiewicza, że ten tylko cię ceni, kto cię stracił, prawda? Więc tak. Matka jest jedną z najważniejszych postaci w naszym życiu, a zarazem przez tą właśnie swoją ciągłą obecność też powszednieje. I tak może czasem zbyt łatwo przyznajemy jej obecności taką oczywistość. Paweł. 25 i 26 marca dwukrotnie pokażemy spektakl, wypowiedź dyrektora artystycznego festiwalu. Sami jesteśmy ogromnie ciekawi i cieszymy się, że też, że jest to taka przestrzeń, gdzie w jakimś sensie jako twórcy festiwalu możemy jakoś też przemówić tak w pierwszej osobie, nie tylko posiłkując się artystami, których zapraszamy, czy propozycjami, które tworzymy, ale że jest to też taka przestrzeń do jakiejś takiej bardziej osobistej wypowiedzi. I proponujesz powrót do tego, co za nami, ale jest wciąż pokazywane i będzie, do Wyspiańskiego na waszym festiwalu. Teraz Wyspiański jest najgłośniejszym autorem w Polsce, nie tylko dlatego, że Wesele będzie czytane i Polacy sobie wybrali sami do tej narodowej lektury we wrześniu. No, ale gdzie spojrzymy, tam Wyspiański jest realizowany. Ja nawet sprawdziłam, czy nie ma przypadkiem jakiegoś roku, nieoficjalnego roku Stanisława Wyspiańskiego. Owszem, nieoficjalny jest. Zmarł w 1907 roku, a więc jest 110. rocznica śmierci. A jak przyjęte zostało wyzwolenie, takie wyspiańsko-witkacowskie, z tego co wiem, Krzysztofa Garbaczewskiego, talent trójki w kategorii teatr, to on był pierwszym, który otrzymał tę nagrodę. Witkacy z Wyspiańskim się, można powiedzieć, spotkali na dużej scenie Teatru Studio. Bardzo wizualne przedstawienie, bardzo grupowe. Byłem ciekaw, jak zrealizuje się to takie niezwykłe w swojej intencji zaproszenie Krzysztofa Garbaczewskiego, wszystkich aktorów, którzy są w Teatrze Studio. Podejrzewam, że to ma jakiś związek z tą obolałością, w której Teatr Studio też funkcjonuje. To zaproszenie już na pierwszej próbie czytanej zaowocowało takim klimatem społeczno-twórczym. Taka się stworzyła wspólnota, można powiedzieć. I to mi się strasznie spodobało, że tam nie ma kreacji, ról. To jest przecież o tym, jak próbuje się dosłownie jakieś przedstawienie doprowadzić do końca. a jednak to się nie udaje, to się ciągle rozpada. Wiadomo, że symbolicznie chodzi o Polskę. No i to dla mnie się nakłada trochę na to, co się próbuje też robić w Teatrze Studio, do którego zawitali aktorzy, którzy stali z kolei wyrzuceni z Teatru Polskiego we Wrocławiu. Pozbawieni placki sceny. Nie ma bezpośrednich odniesień do tej sytuacji, ale dla mnie to jakoś tak energetycznie, intencjonalnie było ważnym elementem. Widać opowieść o takim trochę świecie wirtualnym, dużo tam jest odniesień do gier komputerowych, które pewnie nie wszystkie odczytujemy. Znaczy to jest głos, wypowiedź tego pokolenia 20, 25, 35 powiedzmy z grubsza, które mówi nam, słuchajcie, wy tak różne rzeczy mówicie, do nas docierają przez różne media, głośniki, słyszymy ciągle w tle jakieś przemówienia, a my tak trochę na to z boku patrzymy. Znaczy my chcemy budować, oczywiście, że chcemy budować naturą każdego człowieka z gruntu dobrego, jest chęć budowania, zbudowania czegoś, tylko widać ludzi z chęcią budowania, ale pozbawionych autorytetu. Jest dziewczyna, która wygłasza wielki monolog, ale właściwie dopiero po przedstawieniu się dowiaduje, że ona ma słuchawki i ona w tych słuchawkach słyszy Jerzego Trelę mówiącego ten monolog, czyli tak jakby już nigdy nie dało się zrobić tego lepiej niż w tamtych czasach, kiedy no świat był może bardziej czarno-biały, ale też był bardziej rzeczywisty, realny, każdy wiedział o co walczy, przeciwko czemu. A w tej chwili no, jest to takie lustro podstawione, które daje dużo do myślenia. No tak nas widzą. Patrzą na nas jakby w odbiciu swojego ekranu, gdzie chowają się w swoim bezpiecznym, chociaż też niebezpiecznym czasem świecie wirtualnym. Ta inscenizacja z Sienarskiego, która uchodzi no właśnie za genialną i rzeczywiście w jakimś sensie można powiedzieć zamknęła temat wyzwolenia na lata. Rzeczywiście w tej chwili zabranie głosu i budowanie tego monologu po Treli może być tylko i wyłącznie jakimś takim powtarzaniem po nim. I tutaj no, Krzysztof to w bardzo przewrotny sposób, ale dosłownie inscenizuje poprzez właśnie aktorkę. Tutaj akurat też, że kobiecie powierza rolę Konrada, ale ona właśnie ma na słuchawkach Jerzego Trelę, którego powtarza w taki sposób, trochę nie nadążając, trochę łapiąc zadyszkę, ale to jest właśnie tym mocniejsza scena, kiedy ona właśnie jakoś tak się rozjeżdża też właśnie z tym ideałem, którego się wiecznie przyrównujemy. To co, może tylko proszę, by panowie powiedzieli, czym kończy się festiwal? Festiwal kończy się w Niedzielę Palmową pasją. No nie moglibyśmy inaczej zakończyć. Bardzo piękną pasją. Lalkową, kierowaną do całych rodzin, ale również do najmłodszych widzów. Jest to spektakl, który przyjedzie z Teatru Lalki i aktora Błomży, będzie pokazany w Teatrze Lalka w Niedzielę Palmową, czyli w czasie, kiedy już też w kościołach czyta się pasję na głosy. Tutaj będzie ona przedstawiona za pomocą pięknych, ręcznie wykonanych lalek. Tyle. Cóż więcej możemy powiedzieć na koniec festiwalu, tylko tyle. Ja bardzo panom dziękuję. Może uda nam się jeszcze spotkać w czasie trwania tego Wielkiego Postu, czyli zarazem festiwalu Gorzkie Żale Epifanie. No właśnie. Nowe Epifanie, czyli nowe objawienia, olśnienia. Tak, też będziemy kilka nieustająco poszukiwać tych nowych Epifanii piękna na naszym festiwalu. Dziękuję za słowo poszukiwać. To jest bardzo, bardzo otwarta czasoprzestrzeń dialogu o niskim progu. Z takim. To oczywiście jest dla wierzących, jest takim, można powiedzieć, wsparciem w przejściu przez post w tych interwałach między liturgią, ale dla poszukujących jest to taki okres, który i tak jest naturalnym okresem. To jest święto ruchome, jak wiadomo, to jest najlepszy okres, to już jest jakby z zakresu takiej wiedzy biologiczno-psychologicznej, że ten okres jest dla człowieka najlepszym okresem, żeby zastanowić się nad sposobem, w jaki działa i co z tego wynika. Więc dlatego ten festiwal nadaje się jak najbardziej dla każdego, kto w tym czasie chce skorzystać z tego wyjątkowego czasu w tej porze roku i zjechać na bocznicę swojej codzienności. A w tym roku mamy szczególnie miłe okoliczności, bo pierwsza wiosenna pełnia bardzo późno, w związku z tym i święta wielkanocne też są chyba jednymi z tych najpóźniejszych. Bardzo dziękuję. Radbat Klinstra i Paweł Dobrowolski, dyrektorzy festiwalu Nowe Epifanie Gorzkie Żale. Do zobaczenia, do usłyszenia. Miło było. Do zobaczenia. Dziękuję. Na festiwalu. Zapraszamy. Magazyn bardzo kulturalny. Jeszcze PS. 26 marca, a więc za tydzień, w Salonie Poezji w Teatrze Polskim w Warszawie spotkają się malarz profesor Henryk Cześnik, Andrzej Seweryn, dyrektor teatru, Olo Walicki, muzyk oraz poeci. Jacek Denel, Jarosław Mikołajewski, Piotr Matywiecki, Andrzej Sosnowski i Tadeusz Dąbrowski. Ukazał się piękny album Henryk Cześnik i poeci i on ożyje w Salonie Poezji.